ولم يزانوه في علم ولا كرم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وواقفون لديهم عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ومنذ ألزمت أفكاري مدى وجدته لخلاصي خير ملتزم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم فإن من الدنيا وزرتها ومن علومك علم اللوح والقلم بستگیم جمعه یا چه قرآن عظیم سوره مبارکه احزاب ای آیه کریمه إِنَّا عَرَزْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ تلاوت کنگ تگت و مطابق فرصت و گنجائش وقت عرض کنگ بود که این آیه کریمه تفصیلات اجمال انسان انسانیت مقام و منزلت و جاه و مرتبه بلندی و برزی و مزنی و آیه شخصیت بیان ای آیات ای حبر بیان کن که انسان چپاہکیم مخلوقان اللہ ذوالجلال با عظمتر و عظیمتر و بزرگتر و مستر مخلوقیم پیدا بودا بی ای خاطرہ کی فرمانی ما امانتیا قرارت برای یک امانتیا امانت داری انتخاب بکنی یک امینی کہ ای امانت ہے نگاہ دارگے و حفاظت کنگے بدون خیانت لیاقت و ارزش داشتا ببید موتی با عظمت و مزم مزنی کائنات جنسان افراد و اجناس در نظر گرفت و آیانی پیشنهاد داد که ای امانتا تحویل بگیرد نه یکی آسمان تنها بلکه پهکی آسمانانی پکش که آیا او آسمانا او عالم سماوات ای امانت بیائی تحویل بگیرد بزورید آسمانان و تی آجزی و ناتوانی سر تسلیم و جهل کو تو ارزش کو تو پروردگارا مارا تحمل و قدرت توان ای امانت نگهداری نی زمین مخاطب قرار داد زمین تو ایک مزنین موجود و مخلوقی ہے تو ای امانت امانت دار ببور نگهداری بکن زمین آداز بستو ارضی کو کہ پروردگارا منا ای قابلیت نیست کوہانی خطاب کو اے کوہائے سر بے فلک کشیدے روی زمین کہ در شان شما قرآن ود بیان فرمائن تا وجعلنا الجبال رواسی ان تمید بکم اکوہانا من بمانند لنگر بر ای روی زمین دور داتا کہ مبادا ای زمین ای دیم آدم بلیٹی لیڑ بھی جانتو شمار عزید بکن ای کلهای فلک خراش کوهای دنیا ای کوه همالایای هند ای جبل البرز فارس ای کوه الوند شما همه کوهانی که شما ارتفاعات، شما سر به فلک کشیدگی، شما بلندی نامتوار دنیای گوشه گوشه دا رفته و جکسته، شما ای امانتا تحویل بگیری نگهداری بکنی. فابین ان یحملنها و اشفقن منها، هم آسمان ها کلن و زمین با تمام انواع طبقات ارضی و کوه ها با تمام وتی انواع و افراد، ابین ان یحملنها، آیا عبا بود؟ نه عبا تمرد و سرکشی، بلکه عبا به معنی اعتراف عجز و ناتوانی، انکارش بود از اشی که ای امانت آیا و تی گردن سراب برد بکنن تو بزورند حملی بکنن. و نه تنها که عبایش کد، اعتراف عاجزیش کد، بلکه اشفق نمینها، ترسیدش، احساس خطرش کد برای بعد از این بار امانت تحمل کنگ و برداشت کنگا. و حمله الانسان، و انسان تحمل کو، انسان بعد کو ای امانت تحویل کے ضرورت. بقول حافظ، آسمان بار امانت نتوانست کشید. قرآن فال بنام من دیوان زد، عارف بلند پرواز حضرت خواجہ حافظ شیراز و تی ای بند شعر تہا قرآن مجید ہمیں پر محتوائی آئے طرف آہم با ہمیں پر محتوائی اشارے کہ آسمان بار امانت نتوانست کشید، امانت خداوندی بارا آسمان طاقت نبو بکشی تو تحمل بکن برداشتی بکن. عاقبت قرآن فار بنام منین دیوانو گنو کو مجنون درحتو، من آخر فار منی نام درحت، قرآن فار بنام من درحت، وقتی که ای قرآن دور دیلو و من اشیا قبول. من دیوانه مراد حافظ تنها وطن نگوشید، یعنی من نوعی منظور انتی که همه انسان ببین. قرآن فار به نام منی هم نوعا، چم به همان نوع جنسا که آیه نو من چما نو من چما جنس انواع یکیون منی حافظ، یعنی انسان، انسان دیوانه سرا نام سرایی قرآن فال دارد. این مسابقه برنده انسان دیوانه بود، دیوانه انسان حافظ انسانیتا با صفت دیوانگی موصوف بکن، میشه انسان دیوانه. این رمز طرف اشاره کن که تا انسان دیوانگی صفت داشته ببین، آئی یہ باہ امانت آپ پیڑ کو نہ کر بار سنگین و گرامی کہ مستین شطر لیدئی بیڑ کو گئن شطر لیدئی کہ مست نہیں اندازہ بار بیڑ کو نہ گئن پچھے کے اشتر وقتی کہ پہ بلوغت رسی مست بیت تا ناوالدین دا مست بوت نگات انسان ہم تا وقتی کہ مست خدا نبیت آئی ناوالدین ولو اینکہ آئی مردمان زبانا مردمان جمعان دار رشی پرین بروتی ہے جنی گبتا جنی چوگ ہستے آئی بالغان زمرتا انسان خانتے تے فلاند جو مست خدا خانتے تے فلاند چوک دستائی گوہر قیمتی ہیں یا اس سکے تلائیں یا این خشت طلاحی دست این قاچوق مزان کشی چیه بدی تو گلائینی تو شو این چیه تو دست در بریشی دیکار این چیزی در دنا به این نام بزرگ سودایی بکنی نگل از اون سیر بشی دن منا دن که یا ندن درست فرمانی ها انسانی که آیی در بند هوا و حواس و نفس و نفسانیت و شیطان اسیره و تی هوای نفس غلامه هرچی که آیی آیی هوا و حواس بنتدن همه بمگند آیی بامند همه کودک نادانیه که آیی در مقابل متاع ارزنده رضای خدا خوشبودی روح پاک جناب رسول خدا علیه السلام در عوض ارزش های اخروی در مقابل جنت ارض و السماوات و الارض بهشت هایی که آنی پهنا به اندازه پهنای زمین و آسمان آمین و آنی که چیزهایی ها کنن چمان تا به حال دیستا ننگوش آئی حال اشکتا نه کسی قلب تا آئی گمانی حتا ای بهشت ارزشانا حاضر چه بسا که آبا ای دنیا نیرنگ بازی ها با این دنیای ظاهری ملمعین و ظاهری فریبندین هوا و حوث آمیزین اسباب بیهوده و بی ارزش معامله کن تو به نفس و شیطان غلامی بند تحوتا گرفتار کن چه خدا و دی تعلقا برید چه پیغمبر علیه السلام در رابطه یا قدر کن گو شیطان و نفس و هوا حوث برخونده گید این فریب همه وحدی گوا که نابالغ ببی کودک ببینا وقتی به بلوغت و عقل برسی کدی فریب گوا آ تشخیص دن که خالق کنت رب کائنات آئی چه ذاتیت خدای معرفتی حاصل بید آئی کدی رضای رحمان جل علا شان هو فرمان رب العالمین خداوند رحمان گو هوا نفسانی و رضای شیطانی معامله کن تو برادر همیشه حضرت خواجه جنیدش فرمان که انسان کدی بالغ بی جستش کو فرمانتی که طبیبانی گو حکیمانی گو اهل دنیا نزدیکا همه وحدی که چه انسان منی در بیت ایوشن بالغ وقتی که انسان به سن سال برسی که چای بدن ها چای آل مخصوصه ها در خواب یا بیداری شهوت و منی ظاهر بیمی عیوشن بالد اما ما جنید فرمانی رحمت الله علیه سید الطائفه آجا جنید بغدادی رحمت الله علیه ولیان سرتاج اولیاء طائفه سید واجه حضرت خواجہ جنید بغدادی فرمانی کہ میں نزدیکا انسان پریش بروت و ای ظاہری شہوت و منی ہے واجہ بوگا جنین حاملہ کنگا جنین حاملہ بوگا کہ جنین بھی احبر ابالے دیں مردین بھی احبر ابالے دیں بگلوگا درستا فیشی اللہ آئی ابالے دیں نظام اگر چه سن و سال لحاظہ کون کو ببینی مود اس پیز و من ولی تا وقتی که آچه هوای نفس بنده در نهتا آچه فریب نفسا نجات حاصل نکتا می نزدیکا و می عقیده انگه آتی فلی بچه نوالده انسان از نظر ما فرمانی به می تشخیصا همه وحبی بارد بی که آچه هوای نفسا نجات حاصل نکتا و سید الطائفه رحمت الله علیه جنید همین تفسیر از بلوغتا حضرت مولوی رحمت الله علیه عارف روح رحمت الله علیه بتی شعر اقال بتا بیان فرمانی خلق طفلا نند جاز مست خدا نیست بالغ جز رہی دا از ہوا تمام این مخلوقی بتو گندے حضرت مولوی رومی فرمانی کہ اشان تفلان میر ہما کسی کہ اللہ سرمست بی آئی از باده عشق الہی سرشار بی و هیچ احدی بالغ نبی تا وقتی که چه هوای چه نفس خواهشات آی نجات حاصل. یا به قول حافظ آب دیوانه ربی که آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن. دیوانه چی؟ یعنی دیوانه خدا، مست خدا، مست و دیوانه عشق خدا، خدای عشقای مجنون بگن. بلا تشبیهای عشق لیلا ذات رب العالمین ببید، جمال محمد مصطفی علیه السلام بید. یا ای به مقام فنایت فی الرسول، یا به مرتبه فنایت فی الله برسی، او وقتی آی انسان با کمال و انسان بالغ شمرده بی، وگر نه نابالغ و طب میدن. اگر قیس عاملیه معشوقه، اگر قیس عاملیه معشوقه لیلای عشق تها آیه گرفتار بود، آیه تا مروچی تاریخ بشریت تها مجنون لقب داتا لیلا و مجنون. قصه شما عشقتا این زمانه سلطنت و حکومت بنی امیه دور دو نفر بودگان، مجنون نام قیس اصلی چه بنی عامر قیس عامری گوشن. آیا آیا محبوبه عشق تها سرگردانی و مبالات و آیا بی پرواهی و چهد گذر به جای رسیم که دنیا یا آیا مجنون گشت، دیوانش گشت، آیا عشقا گروه کتگه معشوقه. اگر یک جنکی رخسارانی ظرافت ای ارزش داری که یک انسان عاقل و بالغی قلب تها آیی جا بکن، ای خدای ذوالجلال صنعتگری و عظمت، شان ربوبیت، شان رحمانی، شان رحیمی که در اولین سوره قرآن در هر نماز وانه رب العالمین، پرورش دهنده، آفریننده، مربی، تربیت کنون، تمام جهانیانی همائی الرحمن الرحیم، دنیا و آخرت تها تمام ای عالم کائنات کفر و اسلام تحت پوشش رحمت همائی قرار دارن. زندگی چطوری انسان خدای عشق شمی نتواند قلبت آ پیدا بکن؟ بقول شاعر عربی اذا کان هذا الدم تجري سبابة على غير ليلى فهو دم مزير. به زبان مجنون بشی شاعر یا مجنون بتی شاعر بشی که بشی اذا وقتی مجنون دیگران دیکی گریدش ممکنه یکی چوک مرتقه بود چوک مرگه گریدی، یکی مال تاوانه بود مال تاوان وگی گرید، یکی درد پرد پماودی درد حاطری گرید. مجنون اکشن ارسان دی ور پمایانی اشار پر بز گوشت اذا کان حاضر دم و تیجری سبابتن علا غیر لیلا فهو دم و مزیر. ای ارسان اگر بخاطر لیلا بچگن ور ارزش دارا، بل اگر بغیر عشق لیلا ای ارسان شمی رچگن ای ارسان رچگن شمی بیکار انسانه و بربادی گوشت ارزش ندار. وقتی که یک انسان یه عشق انسان یا ابن و طرف ها کشی، در حالی که این انسانی تراوت پوست زیبایی چهره به یک زمانی محدود است، به وقتی محدود است، بعد از آن وقتا تمام بیچل بید. وقت نیست مرا. دنیای دانشمندان اسلامی فیلسوفان در قالب تمثیلات مطلبی نشده که با مثالی توضیح ندهند. واقعی دانشتگش که مرید مخلصی و تی مرشد حقیقی گرا مرشد واقعیت تگی مرشدی نه همین ده یکی مرشد مرید بداری که ماهیانه یا سالیانه ده یکی و خیراتی و زکاتی و محصولی برسیتی لا کسی رکن. مرشد همه که ارشاد کن، هدایت دن، رهنمایی کن، تربیت کن، آیه قلب خرابیانه پیراسته کن تو دور کن تو آیه قلب مصفای کن تو به خدا آیه رابطه برقرار کن. ذکر و فکر و خدای یاد مثل سبق الفبای فرمایی تلقین کنام کن، توجهی کن، تعلیمی دن با آداب شریعتی مقدم کنانید، با زیور دین آیا مزین و محلای کنانید و آیا تحویل قبر و برزخ دن وقتی کچی دنیا رو و آیا گو جنت و حور و غلمان و حورهای بهش هم کنار هم آغوش کند که هیچی، بلکه چه بسا عاشقانی تربیت کند در زیر حسن تربیت مرشدان کامل و علمای با عمل ربانی که آیان جنت هم با چشم حقارت چارند و وقتی که جنت آردی ما یاردی وش من صاحب جنت رو تو جنت نیاز من ندارم. بزرگی فرمانی که من در عالم مکاشفه دید یا قیامت روچ احالت برای قبلا الهام تبایانی که امشی وقتی که جنتی جنت نها روند به تنعم و نعمت های بهشت هر کسی متنعم بید و سرگرم بید کیف کنچ جنت نعمت ها او دا فرد یک نگبی که آیی چم سک کن یک نیمگی و محبه نه جنت باغان چاری، نه بستانانا، نه خورانا، نه گلمانانا، نه ایدی چیزانا بهشته جس که نگوی که ای کهی چه درست این چیزان بی خبرین تو هیچ چیز به تماهی نیستین وشن ای خواجه شقیق بلخی رحمت الله علیه شی چون ای بین سنگوین وشی شی منتظر آ فرصتی که خدای وعده کتا در جنت آمامتی عاشقانا و تی دیدار و لقای پیش دارون ای منتظر دیدار خدای این چیزان نلوت. مرید اپانا گویتی مرشد رفتی عرض کو که صاحب به داد من برس آفرین بر مرید ارادت من هم که گویتی درده باویتی مرشد گوشید گویتی اشتباه رو مطرح کن شاگرد رو پیش استاز گویتی عیبا مطرح کن و تنایی درمان گویتی مرضا اومان کن درمان گویتی علاج گویتی معالجه طلب کن ارشاد طلب کن راهنمایی گرید. وشی صاحب زود کم به داد من برس که من دارو حلاکو. وشی چطور؟ وشی من به عشق مجازی یک زنی مبتلا و گرفتار منی چشم ناگهانی به یک اجنبیه کبتر جنی آدمی منی گرفتار آیه حسن و جمال کتب و مبتلای عشق بودتو آیه من کاری بکن که ای نامشروعین نارواین تصور چه من ذهنها در بیه چه من قلبها ای محبت در بیه. شاید آجزه هم باری چه ای واجه ارادت من دامد یک طریقی و کسی که ای واجه دسترسی داشت بودا به طریقی دستوری دا که ای همه آجزه یا جنی آدم ها که جلا بی بوارد یا درمانی بر که تو اسحال ببی جلا بید دست بید. بعضی انواع دارو ها که دست یاران شاید در اندازه محدودی هم ولی ای اثر طوری مثلا مسمومیت اثر بچاره که در یک ساعت دو ساعت انسان قیافه همچو تغییر دن که اصلا شکل عوضی بی از زیبایی و آد تراوت و آد سرخی و آد قرمزی خوبین چهره به زردی تبدیل بی. یعنی آدم ها طبق دستور آد شیخ آد بزرگوار آد جلاب آد دوای مسحلی وارد آواجا به طریق دستور داتا گا که تو وقتی که دست تیت اشانا بلا تشبیه دست شویی تها مریج ظرفی تها ظرفی تها قضای حاجات بکن جمش بکن همی اصحال آنا یاد جاوده همی مدفوع و گندگی ها که بر اثر اصحال یا شان جم کن ظرفی تها طبیب روحانی و روانی چی به معالجه که اوتی مریض ها وقتی که آیه بدن آب چکه تو به صورت اسهال جمع بودن ظرفی تها و آ با تراوتین شادابین چهره حسینین زیبایین چل تر رید و زر تر رید نو همه مرشده و تی مرید توار کو مشتی برو او تی معشوقه بچار همه خود زیبایین دخترات جنکا بچاری ای شکل بچار بیا باری همه پینی که تره پیسرا فریفتا کتا گا وقتی که نزدی کرا چند میچاره ہو باشتی یا گنا گا وہ شبا حلاس ہے شیو آروب در حد گا چیرے زر ترتا چو کرک آزر زر دے چی در دواش پانا کہ شیخ کیا ہوئی تھی شیخا ہما غلازتانی طرف اشارہ کرو گوشتی بابا تھی معشوق اشان ہے آ چیزی که تره فریفتا کتا در شکل آ دختر زیبایا آ اشان بودتگا این مدفوع بلا تشبیه این گوه کسافتا بودتگا چی بدن تا بودتگا این تی معشوقه این بزور بگرش که بچر تشباری بارش آ چیزی که تو و تی دل باختا برای آئی و تی عقلت درگرو آئی کتا آئی مهارت ها داتا تر حرنی مگو کشی آئی بدبو این گندگی بودتگا چی شکم ها رہتگا هنو پتر دوست نبی همشاب حضور کو فرمانی عارف روم رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ عشق مولا کین کمر لیلا بوار کوئی گشتن بر او اولا بواد کجا عقل انسان کی بشی آئی نزدیکا مولا جل علا شانه اللہ عشق خداوند مولا جل شانه عشق چه لیلائی محبت و عشقائی دلتا کم تر بری و کجا انسانی که اگر قرار بی آ مجنون و دیوانه ببی تو سرگشته و سرگردان کو بکوی و خیابان به خیابان کوچه بکوچه بگردید لیلا لیلا ایکن و را شایسته ترینک آ کوچه بکوچه بگردی المولا مولا بکن تو عاشق مولا ببی مست مجنون مولا ببی شایسته چه رهنمائی ها و ارشاداتی هستند برخلاف می ساعت داد کشگ و فریاد کشگ در یک کلمه تا انسان وضعیت دگرگون کنند یکی از سلاطین کیه چه واقعی یک زمان من همین تریبون پشت بیان کن پادشاه وقت وقتی نسلن بعد نسل در همین کیچ که تاریخ تمدن بلوچستان نشان دادن یاقوت هموی نویسی مرکز صادرات و واردات بلوچستان شهر کیزت به زبان یاقوت یعنی کیچ و فرزت و مکران مکران آی فرزه بوده واردات و صادرات مرکز بوتا و آبادی به اندازه نصف ملتان بوتا. خاندانی سلطنتی بودا سلطنت کو حکومت بودا. پادشاه یک کنیزی داشت ای خدمت اشیه مقرر کنک بودتا گا پادشاه دربار تحریه کی غلامی نوکری بی یک کاری اختصاص دهن بس اوقات کار زود را بکا بین بکا نمروچان که آلوٹی برو گرماجی روچان گرمی قیلولا بکن او دا سردین و خونکین اتاقا پلنگ و تخت سرا برو ای تختا آماده بکن تو بچندی تو صفا بکن تو معطر بکن تو اتاقا تمیز بکن آماده بکن که سلطان بی بیت برسی آبرو اتراها یک روچی وشی ای مولد وقتی که تختی چه تو چند تو آماده کو دلی خیالی پیدا بکشی پادشاه یا اگه وقت انگر دوره از زمان از وقت پادشاه بیه برسی وقت بازا من یک همو که دراج بکر شوری تحت سر بارید که پادشاهی تختی بارشی تماما بچشون چه اندازه لذت بخش باری ای پلنگ سرا ای بوپان سرا دراج کشک وابسه که ساعتی من دراج کشون تا پادشاه وادا پیش من پادیان رو ترا پادشاه چیزم که وابته دار بل ما هم کمو که بچشنگوی پادشاه ای تخت سرا ای زینت دارین ای وشین بوپان سرا با چه ناز و نعمت وفسی بارین ما یک چند لحظه ما همشی تاما بچشون ای بیچاره که دراج کشک همه دا دراج بکشی تو یک گناگواب برو بیچاره دیگه میری پمد رهی تا پادشاه وقت پورا بو بقوله مرو چی بیتی ساعتی چاره یا تی وقتی چاره که منی وقتی که وانی پادشاه رسه سرمچه وانی اوقات منظم هم فلان وقت برسی فلان وقت پاد بیه پادشاه وقتی که یه حد که بودی تحت سر برسی چاره مولد وقت من جا گام نه تنها چواری بیدار کو که بلکه پادشاه در عالم غیظ و غضب مثل شیر غران ناراحت بویشی سرا که تو چطور جرات گذاد تا وی کنیز نوکر و مولد که وی شاه گندل سرا برسه یه جرات و بیه نبی گستاخی تا ای حد یه جا هم منی پلنگ و بوپان سرا تو برسه دستور دن جلادا که بیار که در انظار عام این مولدا شیعه تازیان احشالا بوزه تا به سزای کردار و کیفر کردار رو برسی که آینده دیل بری کسترپادی و کسترینی و مولدی و تینگی هنچین جراتی مگن که تو واجه بستر سر بوز بیچاره این کنیز شیار در انظار عام وقتی که جلاد یا گوشلاق لگه تازیان جنگا پادشاه واد همیا تماشا بیچاری چمانی بیچی مردم جمعتا لگه تن تی شلاق جنگا هر شلاقی کسی بدش جا آئی یک کهکی جا کندگی جد تبارین ده پانزه بیست شلاق جنگو که قرار گشتو جنگو دی چارتے هر شلاقی جنشید لبخند کن یا تکاقی کن یا کندی تبسم کن پادشاہ گوز جنگا بداری تواری کنی بیارتی من نزدیکا من جستی کن بیارتی پادشاہ گوز که زن ای لاتوان درد نکنن تر نطوری نکن که تر لات جنگ تو کنده مشتی صاحب بیدویه ببخش لات درد کنه گو درد نکنه گو اگر همه وحدی اللهم بی که تی بردا بلا که همی رول که من جنگا معلوم بی که درد کنه یا نه درد چکو درد نکنه لاج ببی تو بعد ببی بعد گوشت پوست درد نکنه چطور درد نکنه پادشاه شی گو خیر نکو درد کنه گو کندنی چی مردم که متعلم بی دردی رسی نکندی گریب تو بجا گریبان کنده وا مش بله وجا کندگا سبب هست این کندگا علتی ها یک هنچی علتی کندی نوکی ها ادا که یہ علت باعث بوتا که منی کندگ منی گریوگ سرا غالب ببی در جایی که گریوگ جا ہے من بکندو هنچی خیال باعث بوتا و سرا با نکندگو یعنی چی جریان چی مشتی بله جریان اشیه که وقتی که من لات جنا که لگیم شام لات جنا موت دل ای خیال کنم و تو گوشون که امینه غالبان امینه یا آمنه نامتی امینه نیه مساحتی تو یه تحت سرا شاهیه و وقتی که ای بوپانی سرا بعد صد تازیانه بوره وقت بیچارگی و بزدگی تی آواجه سلطانه که او تی سالها سال و ماه آنی بوب سر وفسگه اگر قرار هر نیم ساعت عوضا وفسگه ای پلنگ سر سب تازیانه جنگ بی باری تی ای واجه و سلطانه قیامتا چنچو تازیانه بجنه خدا بزنواری ای کنیز دفا ای جمله باچه در دیدر حتی گرد که ای سلطان و پادشاه متنعیم قلب تا چنان اثر دور داد که تیر چو اثر نکند شکار چو دور ندن سلطان همی یکین جمله چنان شکار بود که یک ها توجه چه دنیا و مافی ها منقطع بود و با خدا متصل بودی بری مشتیشی ها معاف کنید و سلطان آویتی تاج یک طرف دور داد سلطنتی استیفا داد و شرد یک درویشی گرا دست بیعتی داد طریقتی گید و جزء اولیای زمان وقت قرار دید چی صحنه های زیاد میتا یک گره چاره مثل منی 20 سال پشت این منبر گلو پاره کن هیچ تاثیری در جمع مشاهده نبی از طرف دیگر کنیز یک جمله سلطانی قلب تا چه انقلاب وجودی ها و آیه رابطه چه همه چیز قطعی کنگو خدای متصره کن امیتی استاذ یه بیان تها ای واقعش کتگد کشیم هندوستان محیط تها یک شبی یک هندوی جنک کی هندوی دختری رفته گرد تنهایی تهاوتی مندر عبادتگاه هندوانی دا بامگاه چارا بامگاه پاسا نشتگتو و تی عبادتا مشغولا ما هندوی جنک و هنچکو یک مسلمانی اللہ اللہ ذکر کن تو نندی آئی ہوتی ذکرہ مشغول ہے تو ذکر ہمشیہ کہ وہ گرو وہ گرو وہ گرو وہ یہ جملے بھی ایک لذت ایک باش در بھی تھا مجھے تو با ایک چھیٹی ہو ایک آوازی با ایک ذرافت صدا خاصی اہم زنانہ و جنینی یہ شب پاس تھا یہ زمزم آیا تھی مندر تھا وہ گرو وہ گرو چشی دفع در گیا خدا قربان بتی دے گا وقتی که دے یک لحظه تها دے وقتی که مدے درستین دنیا بلوٹی کشیہ یہ چیز برسی نرسی تی نبی کریم علیہ السلام فرمائیں کہ اے ابن عباس اگر زمین دنیا آسمان و زمین مخلوق درو حور ببند بلوٹند ای فائده جزئیه ترا برسیند تا خدا نلوٹتا جن و انس و ملک درو بلوٹند ترا آفائده ادات نکنند و اگر تمام جنب من بلوٹند ضرر یا چطور دور بکنند تا خدا ای دور مکن هیچ کسی دور کتا نکن چطور وقتی که خدای نلوٹی جناب محمد مصطفی علیہ السلام هم اگر ابو جهل شکل قمر پیز بداری ماها دکر بکایی دیما اگر سنگ ریزیان کلمه بوانند اگر گور کلمه بوانید اگر گوز کلمه بوانید اگر کپتان استخوان کلمه بیاری ای دیما خدا هم ابو جهل گوشی که شان سهرن گوشی شان جادو من گوشی اما اگر خدا لوتی ورچ امینه پینی کنیزیه مولیدیه تینگیه زبان کلمه یا هم بعد از قرنها چه یک رسول خدا علیه السلام مولیده یک مولیدیه زبان کلمه یا سلطانیه زندگی تا یک تحول عظیم انقلاب بزرگی وجودیه شیئی جنک وح گرو کنانا به یک لذتی مشغولت و مصروفت و سری تکان داد و چندین تو وح گرو وح گرو شیئی شانس وشی سعادت یاری همی وقتی بزا خدای بندیان تا یک بنده خاصی خدای یک مجذوبی صالحی پمدا گزر کنگی آئی ہے بخدای ذکر مشغول اللہ اللہ اللہ اللہ اور ہم پمدا رسد و آئی گوشکم آجنے کا آواز بشگئے وہ گرو آئی اچھ دمنا بش بشتی نام نا اللہ اسی گو وہ گرو آئی گو نام نا اللہ دوبار سی بار یہ جملہ تکرار نبود تو یک یک مرگا دختر قلب منقلب بود و بجای وہ گرو لگے اللہ اللہ به هر حال موضوع بحث اشیه که الله تعالی فرمانی ما یک امانتی سپرد انسان کو و کوها تحمل نکود وقتی که به کوها بیش کنک بود کوها معذرت خواهی کو وقتی که به زمینا بیش کنک بود زمینا عذر لوته به آسمانا بیش کنک بود عذرش لوته اما حافظ گوشی قرآن پال به نام من دیوانه زده و حمله الانسان به تعبیر قرآن و انسانا دستی نگاه جای خدا من زورو ای امانتا و امانتا همه انسان زوری که به قول حافظ دیوانه ببید یعنی عشق خدا در سینه داشته ببید مجنون خدا ببید عشق این که تمام باران سبک کن انسان بر دیگا اگر نه با میار عقل بیایه سنجش بکنه گو عقلا هیچ کار پیش نرو تا عشق مرید پیش روی نبید میدان جهاد و نبرد تها اگر تو بیای بلنده محاسبه کنه که دشمن بارین لشکر توان و مرید لشکر توان چه اندازه این شی کاری گروه پیش نبار وَإِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي آيُنِهِمْ قَلِيلًا كَسِيلًا وَيُقَلِّلُهُمْ فِي آيُنِكُمْ اے پیغمبر میدان بدر خدا یا چطور صحنہ بوجود عرض کے موضوع بکارزار تبدیل ببین کافرانی چمتہا شماری کم ظاہر کت و آیانی چمتہا شماری کم ظاہر کت کافران شما چمان تا کم پیش داشت شما کافران جمعیت عظیم چارد شما خیال کم معلوم بود وشا مقابله کنک چیزی نه وش همی بین بالعکس لیقضی الله امرا کان مفعولا خدا تعالی ای کار کنائی نگیگا صحنه غزوه بدر بوجود یارگیگا اگر نه دا بنشتین تحلیل کرد بگوتین که او دا هزار نفر ایدن 300 نفر کجا عقل شیه قبول که 300 نفر بزور و هزار تکر بده و تسلیحات بلو تجاه امکانات که او دا 100% دا صفر همه تعداد که یک چارکی حساب سنه آن همی دل که هنگام نبرد عشق با عقل حواس پرور عقل دار پیچھا کے نسبا عشق میدان باز میدان اول جریان کربلا تشریح سر لوحے کا اقبال یہ جملہ بیان فرمانی کہ حضرت حسین مقابلہ و لشکر یزید بر سنجش عقل ہیچ وقت عقلانہ نہ و بلکہ عاشقانہ مقابلہ یہ دیش عشقت کے حضرت شہ سوار کربلائی بئی ہنگامہ آرائی وادار فرمائیں بئی سر فروشی و جان فروشی وادار کو بخاطر دینا پس انسان عاقل انسان واقعی انسان با ارزش ہما انسانی ہے کہ بتعبیر حافظ و بئی تعبیرات آئی دیوانے خدا ہوئی انسان بالغ و عاقل ہما و حدیق بھی عقل یاری کہ عشق خدا داشتا بھی و آوقتی آئی امانت الہیہ امانت داری امانت الہیہ ارزش آئی عربت پیدا کتنے گا آوقتی آئی امین امانت خدای بھی تلقی آیت کہ انا ارزنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین اہی احملنها و اشفقنا منها و حملها الانسان یہ امانت چیت و مزید ابعاد ای امانت ای بحثی که باز مروچی ناتمام مند و انشاءاللہ در جلسات آئندہ اگر زندگی باقی بود ادامه دیں با امید خود دعا کنی خداوند متعال جل علا شانه بود فضل و احسان ما را از بندگان مقبول و خالص و مخلص بد قرار بدن و رب العالمین جل علا شانه ما را چه ہما انسانانی بکن کہ ای امانتی کہ خدا پاک جل علا شانہ در قرآن عنوان فرمائیتا ای امانت امانت دار شائستہ امین لائق قرار بگیا خدا بان اسلام مسلمین دعا بکنی کہ دنیا تا سر بلندی سر افرازی عطا بکن ہر کجا مسلمانی در مقابل کافری بر سر پیکارین خدا مند متعال فتح و فیروزی عطا بکن مخصوصا در بوسنی هرزگوین مسلمین خدا مند علیه کفار سر و آئی هم نوایان فتح و کامیابی عطا بکن و ای کافران ملعون خدا مند و تی لعنت و عذاب چرا منکوب و سرکوب نابود بکن بیرق اسلام خدا مند متعال بر تمام روی زمین جهلگ و برزگ و نشیب و فرازان به احتزاز بیاری تو سر بلند بکن کفر و شرک بیرقانی که چسبو تگم خدا آیان سر نگون بکن تو دوش بکن بلننونا بی کمانه تشفت دجا بی جمانه حسنت جمیع و خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليهما طلع الشمس والقمر بعد الخدا بزرگ قصة مختصر اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين در خاتمة بتوجه بأهمية مسألة مسلمين زیر شکنجة عذاب و صدمات کفار در قلب اروپا مسلمانان بوسنی و هرزگوین همانطوری که دوستان عموما در جریان اکیپ های تعیین بوده از طرف دولت جمهوری اسلامی در بازار در روستاها همه جا کمک های نقدی و جنسی جمع آوری کنند و برای این کارا از طریق هلال احمر و حمایت امداد امام چادرهای نسبگنگ بودتا در خاشیه خیابانها شهر و بعضی از این برادران در مختلفی نقاط روند. منی خواهش ایشین که این مسئله یا دوستان اهمیت بدهند و برای این کارا عظمت سرمایه خدا دادگان سرمایه گذاری برای آخرت بکنند که مسلمانانی که با این وضع مروچی او در روبروند خدا مکند هیچ انسانی با این پنین وضعی روبرو و مواجه ببید و دعا بکنید که الله تعالی این مسلمانان هر چیز زودتر فتح و نصرت عطا بکند و این اسلامی جمهوری در دل آفریقا در صدای قلب آمریکا اروپا ببخشید الله عزوجلال جل علا شانو علا رغم خواسته و تصمیمات پلید کفار الله تعالی شیه اساس و بنیاده مثل بنیاد شجره طیبه محکم و مستحکم بکند و این مسلمین موفق بکند. این مسلمانان نیاز دارن مروچی به کمک تنی جانی مالی و دعایی. حالا که ما کمک تنی و جسمی نتوانی بره او دا وارد صحنه ببین با آیا دوشا دوش آیا با کافران بجنگین می جهاد ادایشی که ما برای آن دعا بکنین. بالاتر از ایشی که وقت مال که الان دولت ما اعلام کند که ایشم کمکانا به یک طریقی به آیا سر کند باوتی کمک نقدی و جنسی باشان و تی نوع دوستی و تی مسلمان دوستی باید به اثبات برسینین. من ادا تشکر کنم از برادران مسلمانی که در هفته گذشته اعلام بود کمک و با کمال همت و جوانمردی مبلغ نسبتا شایسته کمکش کرد که من بعد ادای مبلغ جهت استحضار شما اعلام بکنم. پولی که در جمعه قبل ادا برای این مسلمانان بوسنی و هرزگوین جمع آوری بود 57500 تومان بود تگرد و در جلسه ای که پیری غالبا در پیری گدان در فرمانداری تشکیل بود تگرد وسیله تعدادی از برادران مسلمانی که حاضر بود تگرد در آج جلسه خیلی که اطلاعیه که از طریق فرمانداری به ما گزارش کنگ بود تگرد 1,450,000 تومان او دا برادران مسلمان شهر شما نام نمیسی بود تگرد و همین به ما حوزه علمیه مدرسین را و اینکه مدرسند و با اندک مبلغی برای خدمت دین مصروفند برادران مسلمان و ای عزیزان مدرسین حوزه 6,300 تومان کمک کتا و باز هم احتیاج ها که دوستان به این مسئله اهمیت بدهن و توجه بکنن. از این لحاظ با مشوره دوستان باز هم مروچی بعد از اتمام نماز مسجد دروازه ندفا دوستانی قرار این چادر بدارن برای این مسلمانان. شاید دوستانی هستن که تازه یه تگرد ایه برای آجمای حاضر نبود تگرد مطلع نبود تگرد از این سواب محروم مبند هرچی کنن. يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما